I just have to sing my hymns. Hymns to the skies. Hymns to the skies. Hymns to the skies. Oh, my dear, oh, my dear, we love it's a long, long journey. Long, long journey, journey back home. Burn the candle at both ends, burn the candle at both ends, and I'll keep on. Until the daylight comes through. And I just have to sing. Sing my hymns to the silence. arrows to the side. Pencils to the side. Niewiarygodne, prawda? Jak można tak, jak można śpiewać hymny do ciszy w ogóle? To jest niesamowite. No, cisza to cisza i już, a hymny, cisza jest cicha, hymny są głośne z reguły. Tutaj są głośne hymny do cichej ciszy i to wszystko razem. Ja nie wiem, jak można to zrobić, a można. Jeszcze takie wyznanie pozwolą państwo. Nie zdawałem sobie sprawy, że w wieku jakimś późniejszym, powiedzmy około 40, można się zachwycić czymś na nowo, że to nie tylko te zachwyty z młodości czy z dzieciństwa, które zostają, tak jak pan Krzysztof opowiadał, Krzysztof tak cudownie opowiadał o tych motylach, o tych łąkach, o księżycu, no ale że to można na nowo, że można poczuć jeszcze później. No to właśnie ja tak miałem i cały czas mam zwanym Morrisonem i to zupełnie mi nie przechodzi. A propos ukojenia. Pan Michał, no naczekał się pan, dobry panie wieczór. Michale, dobry wieczór. Dobry wieczór szanownym państwu, dobry wieczór panu redaktorowi. Dobry wieczór, Michał, bardzo mi miło. Z mojego miasta, z Otwocka, z Głowna. Aha. Mały Otwock, nowy Otwock, piękny las. Właśnie, moje pytanie do pana redaktora. Czy można zachować ciszę i spokój i ukojenie, zachowując wierność samemu sobie? Czy można zaleczyć zranioną duszę sztuką, artyzmem, literaturą, poezją? Czy jednak musi być to w jakimś szerszym odniesieniu? Czy pokora, jakieś wartości typu ubóstwa, umiłowanie wartości ewangelicznych, pomoc bliźniemu. Czy to wszystko w dzisiejszych czasach ma jakikolwiek sens, kiedy istnieje kult, no powiedzmy, że mamony, że wszystko jest teraz za coś. Ja mam to, ty dasz mi tamto, ja dam ci to, ja mam to, a tobie zapłacę. Czy to wszystko może prowadzić do jakiegokolwiek ukojenia? Ja mam takie straszne pytanie, bo ja leczę swoją zranioną duszę, złamane serce. Gram codziennie sobie na gitarze, słucham muzyki, po prostu słucham Morrisona, słucham Doors, słucham Zeppelinów, słucham wszystkiego, co ma jakąś pozytywną dla mnie wartość i sam się o siebie boję czasami. A też mam takie komplikacje pewne do typu, że po prostu jeszcze ja jestem pacjentem, niezbyt po prostu może pożenionego, poszczęśliwionego, powiedzmy, człowieka. I czy to wszystko może mi w jakikolwiek sposób pomóc, kiedy ja sam staję na głowie dzień w dzień za dniem, męczę się jak nie wiem, tyram codziennie jak wół, wdzięczności za to żadnej. Co może mi dać w dzisiejszych czasach ukojenie? Takiemu biednemu człowiekowi z lasu, który męczy się sam ze sobą, który po prostu stara się jak może, a jednak to nie wszystko. Nawet gdyby były te pieniądze, czy te wartości jakieś materialne, to czy to wszystko może dać ukojenie? Co może dać ukojenie? Spokój, medytacja, łagodność, muzyka, poezja, gra, poezja, malunki, obrazy, nie wiem, akwarele, nie wiem co jeszcze. Miałem malować teraz nawet wieczorem tej nocy, zaplanowałem sobie taką akwarelę według Rady Mawerki. ORP Piorun atakuje ORP, znaczy Bismarck, tak? Tak. I tak sobie zaplanowałem, może to namaluję, ale jednak nie, wyszło odwrotnie. Wyszło, że wziąłem leki, napiłem się kawy i zaplanowałem grać na gitarze. Otworzyłem sobie YouTube'a, włączyłem Vader the Black Eye, a później jeszcze parę innych rzeczy. Później włączyłem trójkę, napiłem się kawy, usłyszałem pana reaktora i zachciałem się rozmawiać. O, dziękuję, że pan zadzwonił. Co daje te wartości? Czy spokój, ukojenie jest wartością samą w sobie, czy jednak trzeba wyznawać jakiejś wartości wyższego celu, żeby zaznać ten spokój i ukojenie, mając lat 44. No to jest już taka trzecia młodość jakby. No tak. Trzecia, a może i ostatnia, też nie wiemy tego, prawda? Nikt tego nie wie. Wie pan co, a mogę, bo to tyle bardzo, tych pytań, na które proszę. Nie potrafię odpowiedzieć, ale... Ja też nie wiem. Ale wie pan, ja, też nie wiem. Ja kiedyś coś takiego przeczytałem i rozmawiałem potem z ludźmi, którzy też podobnie myślą i oni i ta myśl jest taka, jakbyśmy odwrócili sytuację i spróbowali, gdyby ktoś do pana zadzwonił teraz i to samo powiedział mniej więcej to co pan mówi teraz mnie, to jakby to było? Bo my mamy taką... Ja bym powiedział. Powiedział w dwóch słowach. No jak? Chrystus. A no widzi pan. Chrystus. Hiro Chrystus. A widzi pan. Hiro. Czyli pan zna odpowiedź. Gdyby to był pański przyjaciel, który znajduje się w potrzebie, w biedzie, w rozterce, ma złamane serce, to pan by wiedział, co mu powiedzieć. Ale nie ma takich i wszyscy się boją o tym mówić. Przychodzą tacy, którzy chcą odwrotnie, którzy chcą zła dla mnie, którzy chcą mnie upodlić, którzy chcą mnie zniszczyć, którzy chcą mnie zadenuncjować i pogrążyć. Po prostu miałem taką sytuację ostatnio, nie chcę mówić jaką. No rozumiem. Domyśla się pan redaktor jaką. Na pewno ledwo co z tego wyszedłem. Nie chcę mu człowiekowi, że tak powiem, niebo łaskawe będzie, ale no... Wartości ewangeliczne, Hiro, Chrystus, medytacja, modlitwa, Kościół, niekoniecznie Kościół, jako instytucja nie, też nie. A wartości takie, nie wiem, medytacja, oddychanie. No właśnie, no to... Joga też nie do końca, bo to też nie jest takie proste. W naszej kulturze polskiej dominowały inne wartości, a też żałujemy bardzo za to, co się stało w 1996 roku i przed, bo mieliśmy swoją historię, kulturę i tradycję i na podstawie tego wszystkiego zostało to przejęte i teraz rządzą nami tacy czarni panowie, którzy po prostu sobie suto każą płacić za swoje usługi. My do nich chodzimy i wychodzimy jeszcze bardziej zdołowani. Później idziemy do przychodni czy do lekarza, bierzemy te piguły, później kładziemy się spać i jesteśmy tak zmęczeni, że nie mamy na nic ochoty po później. Czy to ma na tym polegać? Czy o to chodzi? No ja nie chcę, ja miałem taką sytuację, że pewien pan o mało co nie wykończył mojej mamy po prostu. Mojej mamy, rodzonej matki, kochanej mamusi. I ja jej mamie powiedziałem, mamo, gdyby to do tego doszło, miałaś szczęście, że trafiłaś na dobrego lekarza. Bo gdyby do tego naprawdę doszło, to ja już bym siedział w pudle po prostu za morderstwo. Do tego stopnia jest skorumpowana pewna rzeczywistość. Przepraszam, kończę już, bo jestem już bardzo rozemocjonowany. No tak, słyszę, ale właśnie gdybyśmy jeszcze wrócili do tej myśli. Gdyby pan miał powiedzieć coś ku pocieszeniu swojemu... Quovadis domine. Pozdrawiam pana, panie Michale. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. To ja może dokończę jeszcze, powiem to jeszcze raz. Wydaje mi się, że ta myśl jest bardzo ważna i myślę, że ona jest kojąca. Czasami siebie bardzo okładamy, besztamy, rugamy, traktujemy się okropnie, siebie. Tak po całości. Jesteś głupkiem, jesteś tam jeszcze. Jesteś, taki jesteś, a nie zrobiłeś coś, prawda? Coś ci nie wyszło, zrobiłeś coś nie tak. No i mamy, mamy tak po prostu jest. A teraz gdybyśmy odwrócili sytuację i gdyby tak było, że nasz przyjaciel, najlepszy przyjaciel, najlepsza przyjaciółka prosi nas o radę, jest w rozterce, ma złamane serce i tak dalej, to byśmy wiedzieli, co mu powiedzieć, a sobie nie wiemy. Wydaje mi się, że to jest bardzo kojąca myśl. To trzeba, nie wiem, wydaje mi się, że to ma sens głęboki, po prostu. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie, panie Michale, i państwa pozdrawiam i zapraszam. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może R.E.M. zagrajmy teraz. Sometimes, sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, hang on. A propos tego, co mówił pan Michał, no i tej piosenki, która też myślę, że jakoś jest na temat o cierpieniu. Takie zdanie myślę, że też bardzo on może być takim przewodnim światełkiem w tunelu. Uznaj swoje cierpienie i zareaguj z życzliwością. Prawda? To myślę, że to jest bardzo ważne i piękne przesłanie. Pani Beata, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panią serdecznie. No i słucham, co pani powie? Ja tak po tych wszystkich emocjach i po tych wypowiedziach moich przedmówców, tak sobie myślę, że każdy z nas ma w sobie jakąś taką umiejętność wyszukiwania ukojenia. Każdy szuka własnego sposobu. Albo się z tym rodzimy, nie wiem, albo życie nas troszeczkę uczy tego i każdy na swój sposób, albo bardziej świadomie, albo troszkę nawet podświadomie. Ja myślę, że każdy z nas trafia na takie ukojenie, na taki sposób ukojenia różnych emocji, bo to są, jak słyszałam, no i z doświadczenia też wiem, że to są różne emocje. To może być żal, to może być strach, to może być nawet jakaś wielka euforia, którą też należy stonować dla naszego dobra. Ja się zgadzam z przedmówcami, z państwem, którzy wspominali dzieciństwo, zapachy, smaki, widoki, chmury, księżyc. Sama jestem luną maniaczką. Lubię się wpatrywać tak z księżyc, fotografować, ale ja może powiem coś innego, bo oprócz muzyki, która jest też oczywiście różna w zależności od nastroju, to ja znajduję ukojenie w pracy moich rąk. Ja potrafię się, skupiając na mojej pracy, potrafię się odciąć od rzeczywistości. Nawet do tego stopnia, że nie słyszę, co mówią do mnie współmieszkańcy, moi domownicy. Tak, potrafię się po prostu odciąć, tak skupić się na tym, co ja robię, co ja tworzę. I co pani robi, co pani tworzy? Wolno spytać? Ja rysuję, maluję. Dla mnie ja sobie, to jest cały taki mój jakiś rytuał. Ja sobie przygotowuję miejsce pracy, sprzątam, bo muszę mieć porządek, żeby mnie nic nie rozpraszało. I wtedy skupiam się na zadaniu. Słucham oczywiście muzyki przy tym, albo się nastrajam gdzieś tam, rozmyślam, planuję. I dla mnie to jest odskocznia, taka, to jest dla mnie ukojenie nerwów. Ja nie wiem, jak ja to robię, ale wydaje mi się, samo że... Samo się robi, jakoś w pewien sposób. Ale wydaje mi się, że to, co ja tworzę, daje mi tak, że ja podświadomie także myślę o problemach, które gdzieś tam w głowie mam. I wydaje mi się, że po stworzeniu czegoś potrafię bardziej racjonalnie do świata podejść. I jakoś tak bardziej się pogodzić ze wszystkim, poradzić sobie nawet ze wszystkim dookoła. Piękna opowieść, dziękuję pani bardzo. Mam nadzieję, że pan Michał słuchał tego, co pani mówi. No mam nadzieję, że tym, co robię, przynoszę komuś radość. I pozwolę sobie jeszcze na odrobinę prywaty, jeśli można. No spróbujmy. Pan, panie Dariuszu, ma pan coś ode mnie. Nawet pan o tym nie wie, ale... A co ja mam od pani? Może się okaże. A ma pan ode mnie ilustracje książkowe, które stworzyłam i niedawno do pana dotarły. Także mam nadzieję, że... No to dziękuję, to chyba już wiem. Że panu się spodobały i... Bardzo dziękuję. I chociaż trochę pozytywnej jakiejś takiej... Bardzo dziękuję. Zagadzałam. Jak miło. Pozdrawiam. Jestem wdzięczny. Pana również. No właśnie, to nie tylko to, co pani robi, przynosi radość, ale to, co i jak pani mówi, przynosi radość. Bardzo dziękuję. To może teraz... Pani wspomniała o emocjach. To może posłuchajmy Coena, a ja potem chciałbym coś jeszcze przeczytać i to będzie coś w rodzaju komentarza, może zainspirowanego tą piosenką. No, piosenka też za małe słowo. No, ale gdyby państwo chcieli zadzwonić, napisać, zapraszam. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. One by one, the guests arrive. The guests are coming through. the open-hearted many, the broken-hearted few. And no one knows, no one knows where the night is going. Going. No one knows why the wine is flowing. Is flowing. Oh, love, I need you, I need you, I need you, I need you. Oh, I need you now. Those who dance begin to dance. Those who weep begin. And welcome, welcome, cries a voice. Let all my guests come in. And no one knows where the night is going. It's going. No one knows why the wine is flowing. It's flowing. Oh, love, I need you, I need you, I need you, I need you. Oh, I need you now. And all go stumbling through that house in lonely secrecy. Sing, do reveal yourself, or why hast thou forsaken me? And no one knows where the night is going. Is going. And no one knows why the wine is flowing. Is flowing. All at once, the torches flare, the inner door flies open. One by one, they enter there, in every style of passion. And no one knows where the night is going. It's going. And no one knows why the wine is flowing. Oh, love, I need you, I need you, I need you, I need you. Oh, I need you now. And here they take their sweet repast, while house and grounds dissolve. And one by one, the guests are cast beyond the garden wall. And no one knows where the night is going. It's going. And no one knows why the wine is flowing. Is flowing. Oh, love, I need you, I need you, I need you, I need you. And those who dance begin to dance. Those who weep begin. Those who earnestly are lost and lost again. And no one knows where the night is going. One by one, the guests arrive. The guests are coming through. The broken-hearted many, the open-hearted few. And no one knows where the night's going, and no one knows where the wine's flowing. Goście, a komentarz będzie taki. To jest wiersz Rumiego, prastary i przepiękny, w tłumaczeniu z perskiego na angielski, z angielskiego na polski. Nie wiem, kto to przetłumaczył, ale jak byłem na kursie mindfulness, to ten, no to wtedy nam, myśmy ten wiersz czytali jako odniesienie do tego trochę, co, o czym mówiła pani Beata, mówiła o emocjach, które się pojawiają. I tu chodzi o pewien stosunek do nich. To proszę posłuchać. To jest chyba też trochę w tym duchu, o którym powiedziałem. Jak przychodzi cierpienie, jak uznasz, chodzi o to, żeby je uznać i zareagować z życzliwością. No to jest właśnie w tym duchu. Goście u Koena to jest gospoda. Istnienie ludzkie jest jak gospoda. Każdego ranka nowy przybysz. Radość, przygnębienie, podłość, przebłysk świadomości zjawia się jak niespodziewany gość. Witaj i zabawiaj ich wszystkich, jeśli nawet jest to smutków tłum, opróżniający twój dom ze sprzętów i mebli. Jednak przyjmuj każdego gościa z szacunkiem. Być może właśnie robi ci miejsce na przyjęcie kolejnego zachwytu. Czarne myśli, wstyd, złośliwość. Witaj je na progu ze śmiechem i zaproś do środka. Bądź wdzięczny wszystkim przybyszom. Nie, to źle przeczytam. Bądź wdzięczny wszystkim przybyszom, bo każdy został wysłany jako przewodnik z wysoka. Na tano Mutesu kudu Nasita na bene we Mwende yimba kaleti Pundamba na tano Mutesu kudu La cita na bene we Mwende yemba kaleti etimbi nokukana monde na beni no batui bila bila do wasenye ndeni kabwe longen mole ndeni ka etimbi nokukana ye monde na beni no batui bila bila do wasenye ndeni ka ye longuement de mica. Pisze o kocie. Cały czas zdjęcie tego przepięknego kotka. No bo z nim rozmawiała, jak pisze. Rozmawiałam z jednym z przedstawicieli tego gatunku, mieszkającym w tym samym bloku, co ja. No i tutaj takie piękne zdanie, nawet może dwa. Kontakt z tymi niezwykłymi istotami i obserwacja ich jest dla mnie ukojeniem. Źródłem radości i czymś, co odrywa od codziennych spraw, zmartwień, kłopotów, niepokojów. I w ogóle kontakt ze zwierzętami i obserwacja ich to dla mnie coś bezcennego. Ukojenie i wielki zaszczyt, tak pani pisze. No to może jeszcze w tym... przepraszam, tu kliknąłem. W tym nurcie. pan Maciek, chłopak z prowincji. No ja też, tak, zupełnie tak samo jak ja, więc jest mi bliskie, co pan pisze. Także z tego powodu. A dalej jest tak. Muzyka ciszy. Nic dodać, nic ująć. Pańska audycja, znaczy to nasza w takim razie, jest jak balsam dla ciała i przede wszystkim duszy. Działa kojąco na zmysły, ukojenie. Właśnie przed 2 godzinami obserwowałem niebo nad Sikornikiem. To jest zakątek Krakowa. Wirowały tam nietoperze polujące na komary. Coś pięknego. Ukojenie. Wróciłem niedawno. Włączyłem radio, a tu pańska audycja. Nasza. Ukojenie. Coś pięknego. Dla takich chwil warto żyć. No. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Chciałbym coś jeszcze państwu przeczytać z tych książek, które dzisiaj przyniosłem, tych książek. To są te wypisy z ksiąg użytecznych. Ale może najpierw posłuchajmy takiej piosenki, która w tłumaczeniu na polski to by było mniej więcej dobry początek. To jest Sigur Rós i potem coś państwu przeczytam jeszcze kojącego, myślę, bardzo. Ale gdyby państwo zechcieli napisać, oczywiście zapraszam, no i zadzwonić też. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to Sigur Rós. nowy początek. No to może a propos, takie kojące słowa. Jeszcze raz z książki Przebodźcowani Urszuli Sołtys-Pary. To jest tak. Zakończenie przepiękne. Wszyscy jesteśmy feniksami. Kiedy upadamy i rozsypujemy się, spalamy albo rozkruszamy na pył, potrafimy się poskładać na nowo, posklejać, odrodzić w ogniu. Zmiana jednak wymaga czasu. Przeobrażenie, zaufanie do swoich nowych skrzydeł także. Jestem pełna podziwu dla ludzi, którzy odważają się przekraczać siebie, wybierają ryzyko, narażając się na nieprzychylne uwagi, nawet na odrzucenie. Wybierają jednak swoją własną wolność i autentyczność. Znam pacjentów i pacjentki, którzy się odważyli, zaryzykowali, podjęli decyzję i zrobili to, czego tak bardzo się bali i nareszcie czują, że żyją, wiedzą, kim są i czego potrzebują. Wzrusza mnie to ogromnie. My, Feniksy, odradzamy się w nowej postaci. Możemy zmieniać pracę, gdy nam nie służy, partnerów, gdy związki nas niszczą, reakcje nawykowo uległe na asertywne, bezkrytyczną lojalność wobec innych na autentyczną czułość do siebie. Możemy odrzucać strach i lęk jako główne drogowskazy i iść albo przed siebie kierowani intuicją, albo zatrzymywać się co jakiś czas i podyskutować z samym sobą, szukając racjonalnych argumentów za tym, co naprawdę dla nas ma sens i nas chroni. Możemy wybierać z serca i z rozumu i brać odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Możemy się budzić i stopniowo wydobywać z czeluści zmęczenia, wybierać to, co nam służy, robić to, na co mamy wpływ, a resztę puszczać z wiatrem. Tak jak nasze ciało ma zdolność do samoleczenia, tak samo psychicznie mamy zdolność do regeneracji. Istnieje coś takiego jak rezyliencja albo wzrost potraumatyczny. Możemy więc wzrastać, a nawet się odradzać. Czasem ten proces trwa, czasem wylizanie ran jest potrzebne, a gojenie i zabliźnianie wymagają czasu. Tyle, ile trzeba. Często w metaforze blizny zauważa się, że blizna to nie tylko to, co widzimy gołym okiem na powierzchni skóry, ale grubsza tkanka wewnętrzna pod skórą, dająca wzmocnienie w tym miejscu, które było zranione. Podobnie jak zrośnięta po złamaniu kość, w miejscu urazu jest mocniejsza. Nasze ciała są mądre. Jak więc wątpić w to, czy nasze skrzydła mogą odrosnąć? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Irenie Dan, która program realizuje. Dziękuję Darkowi Pierogowi. Michał Żołądkowski się z państwem spotka. A ja się odmeldowuję. Za tydzień się spotkamy, mam nadzieję. No i na koniec jeszcze. I Ching. Do usłyszenia. Koniec. Już? Tak. Du.